Sławomir Rogowski. Bikiniarze. W sobotę po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Plan dozbrajania Europy poparty na szczycie w Brukseli. Na obronność będzie 150 miliardów euro. Odebranie Ukraińcom statusu ochronnego w Stanach Zjednoczonych rozważa amerykański prezydent. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, alarmują o tym strażacy. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli poparli plan dozbrajania Europy. Decyzja była jednomyślna. Chodzi o plan ogłoszony przez przewodniczącą komisji Ursulę von der Leyen. Kluczowy jego element to fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro, z którego będą wypłacane tanie kredyty na unijne inwestycje w obronność. Dzisiaj piszemy historię, powiedziała na konferencji prasowej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wychodzimy z tego szczytu bardzo zdeterminowani, aby zapewnić Europie bezpieczeństwo i aby działać na taką skalę i z taką prędkością, jakiej wymaga sytuacja. Jesteśmy zdeterminowani, aby inwestować razem więcej, szybciej i lepiej. Od Paryża przez Londyn i Brukselę pokazaliśmy, że chcemy przyspieszyć nasze wspólne wysiłki i skutecznie je koordynować. Są już też określone priorytetowe obszary zdolności obronnych, w których unijne projekty będą realizowane i finansowane. To m.in. obrona powietrzna, systemy artyleryjskie, amunicja, drony i systemy antydronowe. We wnioskach ze szczytu jest też konkretnie wskazana wschodnia granica. Obrona tej granicy, jak napisano, najbardziej wystawionej na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi, przyczyni się do bezpieczeństwa całej Europy. Podczas szczytu przywódcy 26 krajów wspólnoty zapewnili też Kijów o kontynuowaniu pomocy finansowej, gospodarczej, humanitarnej i wojskowej. Pod deklaracją z tego spotkania nie podpisał się jedynie premier Węgier Viktor Orban. Prezydent Donald Trump przyznał, że bierze pod uwagę odebranie Ukraińcom przyjętym po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji statusu ochronnego. Amerykański prezydent powiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie. Wcześniej donosiła o tym agencja Reuters. Rzeczniczka Białego Domu oświadczyła później, że informacje w tej sprawie są nieprawdziwe. Jednak podczas spotkania z dziennikarzami Trump przyznał, że kwestia odebrania Ukraińcom ochrony prawnej, która zmusiłaby ich do opuszczenia USA, jest brana pod uwagę. Do USA po wybuchu wojny przyjechało około 240 tysięcy Ukraińców. Kraje NATO powinny natychmiast zwiększyć wydatki na obronność co najmniej do 3% PKB. Tak mówił po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Jeżeli cały Sojusz Północnoatlantycki nie zwiększy swoich wydatków na obronność, to niestety, ale być może Władimir Putin będzie miał ochotę zaatakować po raz kolejny, ponieważ nie będzie dostatecznego odstraszania. Chodzi o to, żeby Sojusz Północnoatlantycki był w stanie zbudować dostateczny potencjał odstraszania, aby nie tylko Rosja, ale aby nikt nie zaatakował krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent mówił też, że celem działań sojuszu powinien być sprawiedliwy i trwały pokój w Ukrainie. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził nadzieję, że amerykańsko-ukraińskie rozmowy szybko przyniosą pozytywne rezultaty. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Od początku roku wybuchło już ponad 160 pożarów lasów. To niemal 3 razy więcej niż w poprzednim roku. W większości przypadków przyczyną było nielegalne wypalanie traw, podkreśla rzeczniczka lasów państwowych Anna Choszcz-Sędrowska. Ten nielegalny proceder nie tylko niszczy życie pól i łąk, ale również stanowi ogromne zagrożenie dla lasów i ich mieszkańców. Jest naprawdę bardzo sucho. Nawet jedna iskra przeniesiona z pola do lasu może powodować ogromne straty w drzewostanach. Za wypalanie traw grozi grzywna, a w skrajnych przypadkach nawet więzienie. Synoptycy zapowiadają, że zbliżający się weekend będzie wietrzny i słoneczny. Takie warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana i w ciągu dnia pogodnie i bez opadów. Rano lokalnie pojawią się mgły. W górach i na północy porywisty wiatr. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 2 nad morzem. W ciągu dnia przeważnie od 14 do 17 stopni. Autopromocja. tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Te frazy, niech no tylko zakwitną jabłonie, optymistyczną i piękną, powtarzam czwarty raz. Pierwsza realizacja była dla Teatru Telewizji, druga to był dyplom w krakowskiej szkole teatralnej, później w Teatrze Ateneum, podobna realizacja i teraz nieco inna w Nowym Teatrze w Słupsku. Ale tak odnośnie jeszcze, jeśli mogę, samej frazy niech to tylko zakwitną jabłonie, tak jakoś teraz do mnie to dość dojmująco doszło, że ten tekst, oczywiście poza tym, że jest optymistyczny, on mówi, świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że odwołanie do mdłości Sartra było szczególnie dojmujące i ważne, więc sobie pomyślałem, że Agnieszka Osiecka znalazła sposób na to, żeby no właśnie te egzystencjalne lęki nas nie dopadały, nim są kwitnące jabłonie, czyli wiosna, czyli zakochanie, czyli jeśli kochamy, to jest trochę lepiej w życiu. Tak, tak, my się nie rozstajemy z panem Wojciechem Kościelniakiem. Za moment wszystko wyjaśnię. Agnieszki Osieckiej nie ma z nami już. Kilka razy to sprawdzałam, bo to niewiarygodne. 28 lat od 7 marca 1997 roku. I to znowu dziwny zbieg okoliczności, że właśnie na tę noc zaplanowałam rozmowę o jej scenariuszu do Niech no tylko zakwitną jabłonie. Myślimy też o Agnieszce Osieckiej na 3 tygodnie przed naszymi trójkowymi 60. Uwaga, 3. urodzinami. A z Nowym Teatrem imienia Witkacego w Słupsku połączymy się w drugiej części wydania z dyrektorem tego teatru Dominikiem Nowakiem oraz z Wojciechem Kościelniakiem, który z wdziękiem otwierał właśnie nasze dzisiejsze spotkanie, 1 marca tego roku. A co w pierwszej części wydania? Tyle tylko mogę powiedzieć. Ahoj, przygodo. A jaką piosenką z cyklu Słowa, Słowa, Słowa zaczynamy? Bardzo proszę, oto ona. Help. Help me to try understand why I'm in need of a friend. A friend to show me my truth. A friend to color my blue. To give me my final clue. The friend I look for is you. Help me the way that you want. Heard all my signs that won't burn. Heard all my paintings and friends. Heard all my carpets and stained. We both need to home for no curtain of Jedno z najważniejszych słów świata znalazło się w naszym katalogu. Naturalnie nie o słowo samo chodzi, no ale jak wiemy, ono było na początku, a poza tym to cudowne źródło piosenek, w dodatku ładnych, przyznają Państwo. Tak oto optymistycznie, w każdym razie z nadzieją, rozpoczynamy miesiąc w TPK. W Warszawie na przykład, przepraszam, właśnie zmiany temperatur odnotowano wczoraj 18 stopni Celsjusza plus 18. Już przedstawiam naszą ekipę. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, sprawdzam, są wraz ze mną. A w studiu nasz tajemniczy gość, czy widzieli Państwo tę fotkę na stronie Trójki? Piotr Głowacki. Witamy po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór. Ojej, co za głos. Upewnię się wcześniej, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co ów symboliczny wizerunek pański oznacza na naszej stronie, upewnię się, czy częściej pan teraz na planach filmowych, czy w teatrze? Oj, w tej chwili to cały czas gdzieś. Ostatni tydzień był rzeczywiście bardzo intensywny, bo to jest z jednej strony i czas takich żniw, bo premiery, dwie premiery filmowe, premiera serialu w telewizji, premiera w teatrze, ale i też na żywo spektakle i na planie filmu, i na planie serialu, i wernisaż projektu rzeźbiarskiego. Więc naprawdę ostatnie 7 dni i to jeszcze wszystko rozpostarte na mapie Polski w 6 miastach, więc leciałem przez te wszystkie miejsca. Okej, dobrze, że w Polsce, bo państwa, którzy nas słuchają, uprzedzę, im więcej ról w filmach zagranicznych naszych aktorów, tym mniejsza szansa na kontakt z nimi w Polsce. Co niby oczywiste, a jednak żal, że nie możemy już z nimi rozmawiać, bo są daleko i bardzo naprawdę tak zajęci, bardziej niż pan, zapewniam pana, bo próbujemy się z nimi od kilku lat porozumieć na próżno. Dobrze, mieliśmy zacząć od pewnej pana roli niefilmowej i nieteatralnej. Powiem szczerze, że o tej nowej teatralnej nic nie wiem, więc jeżeli uda nam się zdążyć, to zapytam o tę, o której nic nie wiem. Natomiast o filmowej i serialowej trochę tak. I to sobie zostawimy na koniec. No właśnie, ta tajemnicza fotka na stronie Trójki stanowi dowód na to, że wystąpił pan... Aha, no właśnie, może na razie tylko w ramach wstępu, żeby podniecić państwa... podsycić, przepraszam, państwa ciekawość. W co wcielił się pan? Może młodsi spośród państwa, którzy oglądali to zdjęcie, wiedzą, ale na przykład starsi mogą nie być pewni. Mówimy o Lucy. Lucy. Lucy, nasza pra 150 tysięcy razy pra babka. Czyli Australopithecus, ten moment w historii człowieka, który kojarzymy z zejściem z drzewa, z wyprostowaną pozycją ciała. A wszystko to po to, żeby opowiedzieć o pomyśle na wspinanie, na to, żeby połączyć sztukę, sport i teatr też w pewnym sensie. To jest taki pomysł, który za mną chodzi od już prawie 10 lat, a przybrał teraz taki bardzo konkretny kształt rzeźby, planu rzeźby Lucy i astronauty, w którym zawiera się jakaś głęboka myśl, która mnie teraz prowadzi, czyli wyciągnięta ręka przez Lucy do nas w czasach cyfry, która ma nas przywrócić do wspinania, do tego, skąd zeszliśmy. O dobrze, słowo kluczowe, wspinanie, pojawiło się, to jest tytuł, czy człon podstawowy, przepraszam, słowo człon, tytuł tego wydania Trójki pod Księżycem, także na moment pana zatrzymuję, bo poza zdjęciem, które sama wykonałam i wysłałam do portalu. Mamy jeszcze dźwięk. Dźwięk no, może nie najlepszy, ponieważ, jak to się mówi, z ręki nagrywany, no ale może uda się te minutki jakoś wchłonąć uszami. Także spróbujmy, a później będziemy dalej podsycać państwa ciekawość. Kosmos to jest też marzenie o wspinaniu. Tylko dzięki wspinaniu żyjemy. Kiedy się rodzimy, najpierw pływamy, ale wtedy jesteśmy zamknięci w moim łonie. A potem, kiedy się rodzimy, to wszystko, co robimy, to jest działanie z grawitacją. Żeby zacząć chodzić, musimy się już wspinać. Musimy się czegoś złapać, stanąć na nogi i pójść dalej. I przez pierwsze lata dziecko uczy się tak naprawdę chodzić, biegać, skakać, łapać, rzucać. Ale królową tych wszystkich ruchów, którą łączy, jest wspinanie. To jest to wspinanie, ono w wieku 6-7 lat jest konieczne do rozwoju mózgu. Bo wtedy tylko, kiedy dziecko jest eksponowane na wysokość, powstają w mózgu, który jest normalnie galaretką. To wszystko wiecie, ja będę mówiła rzeczy oczywiste. Ale galaretką, której powstają połączenia tylko sprowokowane do tego. Czyli każde wystawienie się na wysokość, na przeszkodę 3D, powoduje, że takie połączenie powstaje. A te połączenia potem zostają w mózgu i pozwalają nam rozwiązywać wszystkie inne problemy. I dzięki temu, że się wspinamy od najmłodszych lat, nie jesteśmy płaskoziemcami. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Ziemia nie jest płaska. Ziemia to są schody, to są drabiny, Ziemia to są głazy, ale też sama i krągłość Ziemi. To jest ciągłe chodzenie w górę lub schodzenie w dół tej naszej kuli. Cały czas chodzimy, cały czas się wspinamy. I to wspinanie jest konieczne. Dlaczego o tym przypominam? Przyszłam do was, te 3,5 miliona lat przeleciałam. Zauważcie, jakie jednak są przypadki w życiu. Polecieliście na Księżyc i dopiero kilka lat później odnaleźliście mnie. Moje kości przetrwały do tego marzenia. Materia, ciało, to jest to, dzięki czemu możemy doświadczać w ogóle tego cudu życia. Ciało, które jest złożone z najdrobniejszych drobinek, które już możemy dzisiaj fotografować atomów, a dalej głębiej kwarków i jeszcze głębiej czegoś, co nie wiemy, czym jest. I to mnie zainspirowało do tego, że jeżeli świat składa się z takich cząstek i to one pozwalają nam się rozwijać i my się składamy z tych cząstek, to żeby odnaleźć takie coś, co jest minimum wspinaczkowym, czyli piksel 3D. Piksel 3D trochę mnie przestraszył, więc nie jestem pewna, czy będę pana prosiła o wyjaśnienie, o co chodzi. No, ale państwu najpierw powiem lub przypomnę, że to nasz gość właśnie, Piotr Głowacki, na żywo oraz nagrany 5 marca, tak, czyli przedwczoraj, w pewnym jak właśnie miejscu, którego nazwy podać nie mogę z powodów oczywistych, ale miejsce to nie kojarzy się z założenia ze sztuką, ale sztuce przyjazne może być. To dobrze to określiłam tak opisowo, panie Piotrze? Tak, otworzyliśmy, ten nasz wernisaż był otwarciem przestrzeni galeryjnej w budynku Stratos na Skorupki. Tak, galerię. Galeria, to jest galeria. Ach, cudownie, to bardzo. Nie, to ja bardzo dziękuję. Ja jeszcze nie wszystko wiem o świecie. Skorupki 5, tam zapraszam serdecznie. Można zobaczyć i obrazy, i rzeźby, i też nasz właśnie pomysł naszego kolektywu już w tej chwili pionowo. Wielu osób, które zebrały się wokół tej idei właśnie budowania rzeźb, tworzenia rzeźb wspinaczkowych, czyli takich artefaktów, które są z jednej strony rozpoznawalne jako dzieło sztuki, jako które mają przekaz artystyczny, a z drugiej strony tak są poukładane z tych pikseli 3D 8x8x8 centymetrów, żeby były ciekawe do wspinania, to znaczy żeby realizowały żeby idący człowiek, idący na przykład z dzieckiem, dziecko patrzy i mówi, wow, rzeźba, chcę dotknąć. Nie, nie, nie dotykaj, to jest sztuka. A tutaj zaskoczenie, ta sztuka jest tak ułożona, żeby i stworzona do tego, żeby właśnie się na nią wspiąć. I wejść na nią i zmienić perspektywę, bo te rzeźby z założenia, które mają mieć różne tematy, mają za każdym razem zmieniać perspektywę w taki sposób, mają mieć około 3 metrów wysokości, żeby dorosły człowiek stojąc przy nich czuł się jak dziecko przy dorosłym, a dziecko będąc na szczycie tej rzeźby mogło spojrzeć oczami dorosłego na swojego rodzica. Aha, czyli tak, mamy teraz rzeźbę spinaczkową, przynajmniej jej ideę, a dawniej była ścianka spinaczkowa, czy to mniej więcej odpowiedni? Ona jest, ścianki są cały czas, ścianki są, tylko ścianki mają wyraz taki sportowy, a tutaj chodzi o to, żeby wprowadzić też państwa i uczestników, ludzi, którzy, istoty ludzkie, które będą krążyć po mieście, przy pomocy sztuki wciągnąć do idei wspinania, ale też do idei człowieczeństwa, tak jak ja rozumiem, dzięki wspinaniu. Czyli tej realizacji siebie poprzez materię. Doświadczanie świata poprzez dotyk, poprzez właśnie wchodzenie, zmianę perspektywy, spoglądanie z góry. To i w tej pierwszej rzeźbie, w tym temacie Lucy, która wskazuje astronaucie niebo, jest to powieść właśnie o tym, że to marzenie o kosmosie, marzenie o wspinaniu, marzenie o pójściu gdzieś wyżej, marzenie o zmianie perspektywy jest z człowiekiem od zawsze. I człowiek realizuje je właśnie poprzez swoje ciało, poprzez wystawienie się na trudność. I poprzez tę trudność zdobywa przyjemność. Coś, co jest trochę odwrotnością tego, co proponuje nam współczesny świat. Czyli bardzo szybko, łatwo doznawać przyjemności, która potem znika, pojawia się dół. A tutaj mamy odwrotny mechanizm, który jest zbadanym mechanizmem, że możemy osiągnąć taki sam wystrzał dopaminy najpierw wykonując wysiłek. Czyli najpierw naciągając gumkę hormonalną poprzez wykonanie wysiłku i kiedy osiągniemy szczyt, to wtedy następuje właśnie zwolnienie i dostajemy nagrodę za to. I ta nagroda jest trwalsza, mocniejsza i daje nam szansę na to, że możemy powtarzać dla zdrowia z radością to jeszcze raz i jeszcze raz i stać się uzależnionymi od życia. Oczywiście ja mam świadomość, że ścianki nadal istnieją, no ale nie słyszałam wcześniej o owych rzeźbach i pomyślałam sobie, że to taka siostra ścianki, rzeźba spinaczkowa i może wejdzie do języka naszego, a naszych dzieci na pewno. Ponieważ o wspinaniu mieliśmy dzisiaj więcej rozmawiać niż o teatrze i filmie, to uprzedzę pana, że taki wątek jeszcze pojawi się, bo zazwyczaj z aktorem rozmawia się o tych rolach, ale tutaj mamy rzeczywiście fascynujący temat i powiedział pan o tym tak, że naprawdę uszy zapłonęły, więc teraz zaproponuję drugą piosenkę tej nocy, odpowiadającą na drugie hasło tej nocy, bo mamy takie słowa klucze. Pana też zapytam na końcu o słowo klucz, a to słowo podpowiedział nam nasz słuchacz chyba, tak, i brzmi ono siła. O, przyda się. Got me hooked. My father, you, a so sweet. And someday, babe, we got to meet. Just anywhere, out in the park, out on the street, out in the dark. And I follow you through swirling seas, down darkened woods with silent trees. Love is strong. Czy The Rolling Stones śpiewali kiedykolwiek o czymś innym? Tu o tym, że w miłości jest siła. No, coś wiemy na ten temat, niekiedy zabija. O sile też naszego gościa będzie rzecz, a zatem wcielił się pan, żeby podsumować pierwszą część naszego spotkania, wcielił się pan w Lucy. Ja zresztą popełniłam błąd, bo ja zapytałam w co, a powinnam była zapytać w kogo. Tak, To jest naprawdę to spotkanie, ono jest o tyle ciekawe też, że bardzo istotną postacią w moim życiu stała się Lucy, dzięki temu, że pojawiły się w nim również moje dzieci. I ich jednym z ulubionych miejsc jest Muzeum Ewolucji, w którym jest też taka reprodukcja Lucy. I za każdym razem, kiedy odwiedzamy to miejsce, to rozmawiamy sobie o tej naszej prababce. I oni ją polubili i w sytuacjach różnych, kiedy padają jakieś pytania, czy opowiadają o czymś, to mówią właśnie, że to jest ich praprababcia. I mają w ten sposób łączność również z centralną wschodnią częścią Afryki, samym centrum naszego istnienia, człowieczeństwa. Ta Afryka jest dla mnie jakimś takim miejscem też, które mnie przyciąga. Byłem tylko w północnej części, ale wiem, że kiedyś tam pojadę i mam wrażenie, że tam odnajdę spokój. Myślę, że w ogóle rosnąca rola Afryki współcześnie. To jest bardzo ciekawe. Ja jako dziecko pamiętam te opowieści o Afryce, takie, które mówiły o tym, jak tam często przywoływane przy jedzeniu na przykład, że dzieci cierpią tam z głodu i mam jakoś taką dużą dozę właśnie w sobie tęsknoty za tym miejscem, skąd wyszliśmy ludzie. Ale ta Afryka bywa uzależniająca. Mam takiego przyjaciela, on kiedyś pracował w Trójce, Marcin ma na imię. Pojechał raz, 30 lat temu, no i od tego czasu już co najmniej 30 razy tam był. W środkowej także, w zachodniej. Pisze o niej, fotografuje ją. No, ale ten pierwszy raz chyba trzeba jakoś się odważyć, nie wiem. Miał pan jakiś taki, nie wiem, lęk, opór, potrzebę takiego właśnie pokonania swojej jakiejś słabości w stosunku do Afryki? Nie, czekam na odpowiedni moment. Myślę, że czekam na ten moment, kiedy pojadę tam z dziećmi. Aha. Mamy takie miejsce, państwo Malawi, gdzieś ono też jest takim mitycznym naszym w rozmowach, takim miejscem w Afryce, do którego chcemy razem pojechać. Ale wracając na chwilę jeszcze do Lucy w kwestii wspinania, to jest też symbol takich pierwotnych rzeczy we mnie i w każdym z nas. To przy okazji również na tym spotkaniu mówiłem o tym, że jest taki moment w trakcie rozmów o tym, kiedy zadaję pytanie, czy pamiętasz swoje pierwsze drzewo? Tak. To drzewo, na które wchodziłeś. I uwielbiam ten moment, bo widzę wtedy w oczach, jak pojawia się obraz tego drzewa. I to drzewo, ono jest pierwotne w takim kontekście własnego życia, ale też jest pierwotne w kontekście w ogóle ludzkości. I ta wysokość jest ciekawa, bo dziś często widzimy rodziców zabraniających dzieciom wspinania ze strachu, mówiąc nie, boję się, nie rób tego, to jest groźne, niebezpieczne. A gatunkowo i osobniczo, jeżeli człowiek doświadczył przyjemności wspinania na drzewo, to drzewo jest właśnie uosobieniem bezpieczeństwa. To jest tym miejscem, gdzie się spało te 3,5 miliona lat temu, ale też gdzie się odnajdywało osobność, gdzie się odnajdywało inną perspektywę jako dziecko, to spojrzenie z góry. I to wspinanie we mnie jest nie tyle sportowe, co jest właśnie takim elementem dotykania tego, co istotne, co pierwotne w człowieku i co daje siłę, bo to jest taki rodzaj aktywności, który nawet jako sport nie jest sportem, w którym walczę z kimś, kogoś pokonuję, tylko pokonuję samą siebie, swoje słabości. A drugi człowiek jest mi potrzebny do tego, żeby mnie asekurować w tym procesie. Szczerze mówiąc, w moim dzieciństwie wspinali się tylko chłopcy. Natomiast ja drzewa postrzegam tak sensualnie, to znaczy lubiłam przytulać się do kory, nawet ją kiedy w tajemnicy obgryzać, coś takiego. Więc może jednak ten żeński stosunek, przepraszam, jeżeli to zabrzmi fatalnie, z drzewem ma inny charakter niż męski, bo ja nie miałam potrzeby przeżywania przygody, tylko miałam potrzebę posiadania czegoś bardzo bliskiego, bliższego niż miś pluszowy. To ja pamiętam to swoje drzewo jako drzewo, na którym siedziałem z moją przyjaciółką. Jednak. Jako dzieci pięcioletnie. Aha. A dziś wspinanie to jest sport bardzo kobiecy. Bardzo dużo dziewczyn się wspina, bardzo dużo dziewczyn wspina się lepiej niż mężczyźni. Przykładem jest mój dom, w którym moja żona wspina się lepiej ode mnie. I jest to sport też, w którym, jeżeli mamy rozróżniać na kobiece i męskie, to gdzie dziewczyny wspinają się ładniej, dziewczyny wspinają się dokładniej, precyzyjniej, bardziej technicznie. To są i sport, wspinaczka jest takim właśnie taką aktywnością bardzo równościową. To znaczy, gdzie nie ma tego podziału. Ludzie ze sobą po prostu się wspinają. Istoty ludzkie się wspinają. I widzę to też po moich dzieciach, po Idzie i Jaronie. Każdy z nich wspina się na swój sposób i nie widzę, żeby tutaj płeć odgrywała rolę w tym, że jedno z nich może się wspinać albo nie, albo ma w sobie więcej chęci, albo mniej. Oni po prostu czerpią dużą radość z samodzielności dzięki wspinaniu. Wie pan, to tak teraz jest. Ja pamiętam... Kiedy przygotowywałam w roku Wandy Rutkiewicz dokument na jej temat, to był cały ogromny rozdział poświęcony temu, jak bardzo kobiety, oczywiście wspinały się od początku, ale jak bardzo jednak musiały przekonać świat mężczyzn do tego, że to jest również, mówimy o wysokogórskim wspinaniu, o himalaizmie, jak bardzo jest to też, no właśnie pasujące to, spotykałem się zaraz z tym, co pan powiedział, ale nie było łatwo kobietom przekonać tych ekip wspinaczkowych, wysokogórskich do tego, że one sobie dadzą radę. No, Wanda Rutkiewicz, wiemy, zaginęła. Kanchenjunga ją pokonała. To też kobieta mściwa jakaś chyba. Ale, no właśnie, dobrze, że mówimy o, znaczy, że wspomniałam o himalaizmie, bo podczas tego spotkania środowego w jakimś momencie pan powiedział, że pańska pasja czy zainteresowanie wspinaniem, nie wiem, czy użył pan słowa himalaizmem, zaczęło się stosunkowo niedawno temu, bo przy okazji kręcenia filmu pod tytułem Broad Peak. Czy dobrze zrozumiałam? Tak. Czy coś mi umknęło? Nie, tak, tak. Ja wcześniej wspinałem się jako dziecko. Potem wspinałem się okazjonalnie, kiedy wymagała tego rzeczywistość ode mnie. Czyli przeskoczenia przez płot albo kiedy coś stawało na mojej drodze. A znowu zacząłem odkrywać tę aktywność dla samej tej aktywności, kiedy zacząłem przygotowywać się do filmu Broad Peak, do roli Jalka Lwowa. I tam spotkałem się z różnymi formami wspinania, dzięki pomocy osób, które mnie przygotowywały do tego. A wszystko było ukierunkowane na góry wysokie, na zimę. Niezwykła przygoda. Ale to, co mi zostało po tej przygodzie, to została taka pasja właśnie do samego wspinania i to, co nas zauroczyło z moją żoną, to jest wspinanie po drogach ubezpieczonych. To jest wspinaczka skałkowa. To nie jest właśnie zdobywanie szczytów. To jest poruszanie się w pionie albo w poziomie, ale w oderwaniu od tej płaskiej części naszej planety. Czyli sam ruch i gra z grawitacją. Nie potrzebujemy szczytu do tego, żeby się zrealizować. Aha, to tak. I pojawiły się wtedy właśnie ścianki wspinaczkowe, które w ogóle są jako sztuczne twory. One są z nami dosyć niedawno, bo to jest ostatnich 20 parę lat w Polsce. No właśnie. Kiedy pojawiły się te ścianki, więc to też jest taki powrót. To, że mamy wspinanie na Igrzyskach Olimpijskich dopiero po raz drugi, to również jest symboliczne. Przecież najstarsza nasza aktywność, ta pierwotna aktywność przez wiele lat w ogóle nie była sportem olimpijskim. A teraz powróciła. I to jest znaczące. Po prostu bardzo wierzę, że gdzieś ta wewnętrzna małpa podaje nam rękę i daje szansę zachęcić dzieci, czy zauroczyć nasze dzieci właśnie rzeczywistością i odsunąć się, czy pozwolić im odłożyć telefon, bo nie da się wspinać na trudność z telefonem w ręku. I doświadczać, zamiast oglądać innych, kiedy doświadczają. Mm-hmm. Jeszcze wrócę na moment do Broad Peak, mianowicie do tej historii Macieja Berbeki, który dwukrotnie próbował zdobyć tę górę, za pierwszym razem udało się, za drugim też, no ale nie powrócił z tej, znaczy zdobyć górę, tak, ale nie powrócił z niej wraz z kolegą. Państwo kręcili ten film w różnych bardzo miejscach. Czytałam, że również w Karakorum. Pan też tam był? Nie, ja w Karakorum nie byłem. Tam pojechała ekipa i wspinali się wtedy. To są najwyżej kręcone zdjęcia aktorskie na świecie, w filmach takich alpinistycznych czy himalajstycznych, na 6200 chyba. Weszła ekipa i kręciła. Chodziło też o kręcenie plejtów, a my swoją rolę odgrywaliśmy, czyli teł do naszej wspinaczki. A myśmy kręcili 2 lata z rzędu w styczniu w Alpach, w masywie Mont Blanc. Też wysoko. Tak, mieliśmy bazę na wysokości 3200 metrów i stamtąd wychodziliśmy wyżej, żeby kręcić ujęcia, które imitowały wspinanie w Karakorum. No, byłem ostatnio na nartach, zresztą w tym roku z dziećmi, niedaleko tego, i patrzyłem na tę górę, na Mont Blanc. I to niezwykła radość, że mogłem to przeżyć dzięki filmowi. Ale nie mam w sobie tej pasji właśnie śnieżnego wspinania, czy śnieżnego wchodzenia. Tak, bo to było zimowe, tak. Mówimy o Brodzik, tak. I zdobywania szczytów. Bardziej fascynuje mnie ta część wspinaczkowa i skalna, i przyjemność, i radość z tego wspinania. Lato, Jura Krakowsko-Częstochowska. Za tydzień już jadę. Wapienne skałki. Świętować otwarcie sezonu. Taka radość ruchu w przyrodzie. To jest niezwykłe, ale również na ściance też sama takie gimnastykowanie się jest przyjemne. I to wszystko, te wszystkie myśli, one się właśnie skupiają w tej idei rzeźb wspinaczkowych, do których szukamy ludzi, którzy nam pomogą, żeby zrealizować to marzenie, żeby te rzeźby stanęły i żeby stanęły na drodze naszych dzieci, żeby w nich się zrealizowało to połączenie sztuki, aktywności ruchowej i zdrowia, ale i nauki. A idea ta wzięła się też, bo jak mówię o tym, o jaką rolę tutaj film odgrywa, czy teatr. Ja jestem z Teatru Rozmaitości się wywodzę. Gdzieś to moje najgłębsze myślenie i ze spotkania z René Poleszem, z Teatru Postdramatycznego. W tamtym czasie też byłem na wystawie Pawła Althamera. Widziałem pracę Artura Żmijewskiego, z którymi rozmawiam też na temat swojej pracy. I oglądając ich pracę, poczułem, że zacząłem rozumieć, jaki rodzaj sztuki działa na mnie najbardziej, czyli tej sztuki, która wprawia ludzi w ruch. Tej sztuki, która jest nie dość, że dobra, piękna, to jeszcze jest użyteczna. I te rzeźby też są tak pomyślane, że one stają się dziełem sztuki dopiero, kiedy znajdą się na nich ludzie. Znaczy, że one stają na drodze ludziom i ludzie dopełniają tego obrazu, wchodząc na nie. Zresztą na wernisażu to był taki drobny wstęp, że zrobiliśmy taki podest 1,20 m i zapraszałem ludzi do zdjęcia. I to jest przyjemne, widząc, jak ludzie, którzy przychodzą popatrzeć na obrazy czy na rzeźby, nagle wykonują takie podstawowe ruchy. Gramolą się. I odczuwają tę radość. Tę radość, że udało się pokonać. Bo wspinanie daje bardzo, bardzo szybko oddaje. Ono bardzo szybko oddaje. Że wysiłek, po wysiłku przychodzi radość spełnienia po każdym ruchu, który się wykonuje. Ono też przytrzymuje człowieka tu i teraz. Ale wracając do tego źródła teatralnego jeszcze, że mają dla mnie taki wymiar performatywny te rzeźby, czyli one, że zmieniają rzeczywistość. Stąd takie marzenie o tym, żeby ta pierwsza Lucy z astronautą, żeby stanęli na placu defilat, zmieniając jego charakter z defilat na wspinania. Plac centralny to będzie przecież. Tak, centralny plac, na będzie, którym będą się dzieci wspinać. Będzie teatr pana, który się już inaczej nazywa, bo TR. Ale jest to odpowiedź na to, że ja po prostu nie... Wydaje mi się, że człowiek, który się wspina, ma więcej możliwości. Człowiek, który się wspina, zmienia punkt widzenia. Człowiek, który się wspina, kiedy staje przed problemem, to też jest nazwa we wspinaniu. Mówimy, kiedy stajemy przed drogą, to nazywamy ją problemem wspinaczkowym. Kiedy staje przed tym problemem, to widzi 360 stopni rozwiązań, a nie tylko nakaz pójścia w lewo albo w prawo, czego oczekuje od nas coraz częściej na przykład polityka, żebyśmy byli płaskoziemcami, którzy poruszają się, potrafią stanąć tylko po jednej albo po drugiej stronie. A wspinanie daje nam poczucie wolności, daje nam poczucie decydowania o sobie, ale też odpowiedzialności, bo jest to jeden z tych sportów, niewielu, w których bezpieczeństwo, dbanie o bezpieczeństwo jest elementem współzawodnictwa. To ja chyba jestem w innym zakonie, bo ja defiluję, czyli uprawiam marsz, nie biegi, tylko marsz. Marsz jest absolutnie pozioma wędrówka, ogromny wysiłek, zapewniam pana, bo to jest wiele kilometrów dziennie, z ciężarami na plecach, na ramionach, bo to trzeba robić zakupy i tak dalej. Ale wydaje mi się, że efekt jest bardzo podobny. Gigantyczne zmęczenie i taka wielka radość, że się pokonało 12 kilometrów w mieście, znaczy w parkach, bo staram się parkami wędrować. Także bardzo pana przepraszam, jestem płaskoziemczynią jeszcze na tym etapie, chociaż urodziłam się w górach. Uwaga, pan nie, a ja tak. Ale nie, na razie nie decyduję się na to, żeby w pion pójść, ale kto wie, może po dzisiejszym naszym spotkaniu jeszcze się ona nie kończy. Ja bardzo pana proszę, żeby pan zechciał z nami pozostać za 14 minut pierwsza. No, skoro już pan sam do tego teatru wszedł, bo trochę nie miałam odwagi, żeby nie było zbyt banalnie, ale okej. No to my się też znajdziemy w teatrze, a na razie mamy kolejną piosenkę do kolejnego słowa klucz tej nocy. Mieliśmy już przyjaźń, jeszcze będzie. Mieliśmy już siłę, no tu siła jednak jest potrzebna, czyli dobra kondycja fizyczna też, psychofizyczna. To teraz będzie takie słowo dobro i myślę, że ono też pięknie rymuje się z całą tą pańską ideą, a naszym gościem jest Piotr Głowacki. I thought I saw the devil this morning, looking in the mirror, drop of rum on my tongue with a warning to help me see myself clearer. I never meant to start a fire and never meant to make you bleed. I'll be a better man today. I'll be good, I'll be good, and I'll love the world like I should. Yeah, I'll be good for all of the time that I never could. My past has tasted bitter for years now, so I wield an iron fist. Grace is just weakness, or so I've been told. I've been cold, I've been merciless, but the blood on my hands scares me to death. Maybe I'm waking up today. I'll be good, I'll be good, and I'll love the world like I should. I'll be good, I'll be good, I'll be good, I'll be good, for all of the light that I shut out, for all of the innocent things that I doubt, for all of the bruises I've caused and the tears, for all of the things that I've done, all the good, I'll be good, and I'll love the world like I should. Yeah, I'll be good for all of the times I never could. No i po prostu I'll be good śpiewa miły pan, a dobro podpowiedział nam pan Zbyszek. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że piosenka dobrana przez Michała spodobała się pana. No a my wierzymy, że jeszcze trochę dobra pozostało na świecie. No i tak, mieliśmy o teatrze, a jednak zacznijmy od filmu, żeby było jakieś zaskoczenie. Oczywiście wszystkich tytułów, w których pan zagrał, oczywiście metaforycznie rzecz ujmując, nie wymienimy. Natomiast pomyślałam, że jeszcze, skoro już przywołaliśmy tylko symbolicznie, właśnie bardzo krótko, Alka Lwowa i postaci prawdziwe, historyczne, które pojawiają się w filmie Broad Peak, to, że zapytam pana o, znaczy poproszę o przypomnienie takich dwóch ról, również niefikcyjnych. Mianowicie w roku 2014 zagrał pan w słynnym filmie Łukasza Pałkowskiego pod tytułem Bogowie. Bogowie, tak. Dobrze. I zagrał pan tam, później słynnego profesora, już niestety nieżyjącego, 2022 roku, Mariana Zembale. Też pomyślałam, że to jest jakiś gigantyczny wysiłek kardiochirurga zagrać. Ja nie rozpatruję swojej pracy w kategoriach wysiłku, jeżeli mówimy o grze, bo... Naprawdę? Nie, bo to wtedy widzom bym oddawał wysiłek, a ja widzom oddaję radość życia. I tę niezwykłą przygodę, do której jestem zapraszany za każdym razem, kiedy mam szansę zmienić perspektywę, to też jest ten element, który właśnie jest wyjęty z mojej pracy i przełożony na język rzeźby. Bo to, co dla mnie jest najciekawsze w zawodzie aktora, to jest możliwość ciągłej zmiany perspektywy i patrzenia oczami kogoś innego na świat. I wtedy, jeżeli mam taką szansę w filmie, mam zawsze szansę grać ludzi ciekawych, interesujących, ludzi, którzy wykonali dużą pracę, żeby być tam w miejscu, które chcemy opowiadać i poznać w filmie. To przygotowując się, mam szansę zetknąć się z prawdziwymi fachowcami i zawsze trafiam w te najlepsze miejsca i dostaję taką drogę na skróty trochę do tajemnicy tych postaci, do tajemnicy tego, co robią. Więc rozpatruję to bardziej niż jako wysiłek, rozpatruję jako właśnie szansę na rozwój, szansę na dotknięcie czegoś innego. Na co musiałbym poświęcić całe życie, a tak w skrócie dotykam, nie mogę powiedzieć, że przecież komuś przeszczepiłem serce, ale mogę być tam i mogę sobie wyobrażać, moje ciało się znajduje w miejscach, i wykonuje różne czynności, które podpowiadają mojemu mózgowi takie prawdopodobieństwo, taki sen. Za to kocham aktorstwo, że dostaję taki przygotowany świat, jak wchodzę na przykład w scenografię, to mam takie moje parki rozrywki, takie traktuję scenografię, wchodzę do nich i mam cały świat przygotowany po to, żeby móc opowiedzieć coś. Więc zagranie kardiochirurga to jest niezwykła możliwość spotkania się z tajemnicą życia i śmierci. Ale nie w taki sposób jak w górach, gdzie to moje ciało jest wystawione na możliwość zamarznięcia czy na możliwość upadku, tylko kiedy to moje palce mogą poruszyć sercem lub je zatrzymać. I jaki się wiąże z tym rodzaj obciążenia, jaki się wiąże z tym rodzaj też radości, kiedy coś się udaje. A trudności do pokonania to była nauka operowania narzędziami chirurgicznymi, próba zrozumienia procesów medycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, próba dotknięcia tego zrozumienia. A w tym wszystkim człowiek. Mam taki żart. Kiedy po tych filmach, po tych rolach medycznych mnie pytają, no ale jacy są ci ludzie, jacy są ci chirurdzy? Ja mówię, no nie wiem jacy są, no, ale sobie wyobraź, gdzie oni ręce trzymają. No właśnie, chciałam o to zapytać, ale nie miałam odwagi. Więc naprawdę możliwość włożenia ręki do człowieka, do środka. I to w celu, a propos słowa klucza, czyli dobra, to stąd ten tytuł, rzeczywiście Bogowie, jest ja go widzę ze znakiem zapytania, z tym znakiem zapytania, który się w człowieku budzi, ale też z tą możliwością takiego poczucia. Tak, no jeszcze kardio. I tutaj blisko serca to wszystko rzeczywiście jakoś ładnie gra. Boleśnie, też dojmująco, ale gra. Dobrze, ale się nie poddam, bo jeszcze jest taka jedna rola, o której sobie dzisiaj pomyślałam. Rok 2020, tytuł Mistrz. To naprawdę nie musiał pan ćwiczyć? 14 miesięcy. Ha. Ale też z radością. Nigdy tak dobrze się nie czułem, jak podczas tych treningów. Jaka to waga? Kogucia. Więc musiałem ją osiągnąć, schodząc ze swojej nadmiernej, jak się okazało. No ma. Niemożliwe. Zapraszam. To też jest niezwykle. W sobotę będzie pokaz w ramach 50 filmów na 50 festiwalu w Gdyni. Filmowego, tak. I mamy szansę po raz pierwszy pokazać w Gdyni w Teatrze Muzycznym Mistrza, chociaż był on w konkursie, ale to był konkurs pandemiczny. Tak. Czyli, że nawet oglądali ten film wtedy również tylko jurorzy i to na mniejszych ekranach. Zdecydowanie mniejszych. A tutaj taka po czasie prezent, że będziemy mogli zobaczyć ten film na dużym ekranie. Ale zaraz nie zrozumiałam, podczas festiwalu jesienią czy w najbliższym czasie? Nie, teraz w sobotę. W Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tak. Czyli tam, gdzie otwarcie, zawsze tak, oglądamy na festiwalach. Tak, to jest otwarcie. Otwarcie właśnie tego po 50 filmów. Będą 50 filmów w różnych miejscach pokazane do czasu festiwalu. Super. I otwieramy ten cykl. Dobrze, co tego nie powiedzieliśmy, bo może państwo nie widzieli filmu. Gra tam pan Tadeusza Pietrzykowskiego. I gra pan Tadeusza Pietrzykowskiego, który bił się na nietypowych ringach, powiem bardzo delikatnie. Chce pan to jeszcze ujawnić? Tak, no to dwa słowa klucze. To był bokser w Auschwitz. Tak. I opowieść o człowieku, który przeżył piekło Auschwitz i kolejnych dwóch obozów koncentracyjnych dzięki temu, że stał się częścią rozrywki obozowej, realizując się jako pięściarz. Miał tytuł czempiona wszechwag KL Auschwitz. I tak opowieść o właśnie o tym. Bardzo, bardzo ciekawa. Ja bardzo, bardzo lubię ten film i do tego filmu mnie przekonała jedna rzecz, że ostatnia scena, którą najbardziej kocham, i pomyślałem sobie wtedy, że to jest niezwykła okazja móc nakręcić film o nauczycielu WF-u. O kimś, ile musiał przejść pięściarz, żeby stać się nauczycielem WF-u, czyli mistrz bokserski, żeby stać się mistrzem dla dzieci w szkole. To był bohater mojego dzieciństwa. Tadeusz Pietrzykowski zmarł w Bielsku Białej. Oczywiście nie całego życia tam nie spędził, ale kiedy ja byłam młoda, to on tam się pojawił. Właśnie mówił: Pietrzykowski. No to teraz będzie teatr. Zapytam Michała, możemy jeszcze rozmawiać, jak sądzisz? Czy potrzebna jest chwila? Ktoś mówi, możemy? Bo jest dobrze, prawda? Jest z nami pan Paweł. Domyślam się, że państwo